نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 109 سے 115 تک. پارا نمبر 7، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 109 to 115. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بہت سارے لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں گے کہ جو لفظ پہلے لکھے ہوئے ہیں اس کو میں تھوڑا فاسٹ بولوں. مثلا جیسے الکتاب، تو اس کے نیچے اگر آپ کچھ نہیں ابھی لکھیں گے سنتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بعد میں میک اپ ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. الحمدللہ میرا آپ لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہے کہ پچھلے 6 پاروں کا ترجمہ لکھنے کے بعد اب آپ ان چھوٹے چھوٹے لفظوں سے تو یوز ٹو ہو چکے ہیں. تو لکھنے کا انداز یہی رکھا کریں کہ جو نئے لفظ ہیں اس کو فوراً لکھیں، اس کو بالکل مس نہ کریں، اور کچھ لفظ اگر چھوٹتے ہیں بعد میں ضرور لکھیے، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ ادھورے کام اللہ کو پسند نہیں. آپ کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ قرآن پاک اوروں نے بھی پڑھنے ہیں، تو بعد میں اس کو ریویژن میں پورا کیا کریں. یا پھر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب لفظی وضاحت کے بعد تلاوت سنائی جاتی ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کا ان لفظوں کو میک اپ کرنے کا. چلیے آیت 109 سے دیکھتے ہیں. یوم، جس دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ، الرسل، رسولوں کو، فیقولو، پھر کہے گا، ماذا، کیا کچھ، اجب تم، جواب دیے گئے تھے تم، قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، انک، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے چھپی باتوں کو. اس قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، علیکا، جو تم پر ہے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر، اس جب، ایتو کا، میں نے تائید کی تمہاری، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، جھولے میں، کچھ بھی لکھ لیں، گود میں، وہ کہلا، اور ادھیڑ عمر میں، وہ از، اور جب، علم تو کا، میں نے سکھائی تجھ کو، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل، وہ از، اور جب، تخلق، تو بناتا تھا، من الطینی، مٹی سے، کہیت الطیر، مانند شکل پرندے کی، بِإذنی، ساتھ میرے اذن کے، فتنفخ، پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فتکونو، پھر وہ ہو جاتا، طویرم، پرندہ، بِإذنی، ساتھ میرے اذن کے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو تندرست کرتا تھا، مادرزاد، اندھے کو. آسان لکھنا چاہیں تو پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَوْسَ، اور برس والے کو، بِإذنی، ساتھ میرے اذن کے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ، اور جب تو نکالتا تھا مردے کو یا مردوں کو، بإذنی، ساتھ میرے اذن کے، اجازت کے. وإذ، اور جب، کففتو، روکا میں نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، عن کا، تجھ سے، اذ جئتہم، جب لایا تو، ان کے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں، فقالا، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ہذا، نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین، جادو کھلم کھلا. وَإِذْ، اور جب، اوحیتو، میں نے وحی کی، اِلَى الْحَوَارِيِّنَا، طرف حواریوں کے، اَنْ آمِنُوا بِي، یہ کہ ایمان لے آؤ مجھ پر، وَبِرَسُولِي، اور ساتھ میرے رسول کے، قَالُوا، انہوں نے کہا، آمَنَّا، ہم ایمان لائے، وَشْحَدْ، اور گواہ رہیے، بِأَنَّنَا، بے شک ہم، مسلمون، مسلمان ہیں. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع، کیا استطاعت رکھتا ہے، ربک، تیرا رب، اَن يُنَزِّلَ، کہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدتم، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، قال اتقوا الله، قال اتقوا الله، کہا ڈرو اللہ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن. قالوا، انہوں نے کہا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ناکلا، کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد، یہ کہ تحقیق، صدقتنا، سچ کہا تو نے ہم سے، ونکونا، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہوں میں سے. قالا، کہا، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، نازل فرما، یا اتار، علینا، ہم پر، مائدتم، ایک خوان، من السماء، آسمان سے، تکونو، ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، خوشی کا دن، لأولینا، ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرینا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتم منکا، اور ایک نشانی تیری طرف سے، ورزقنا، اور رزق دے ہم کو، وانتا، اور تو، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ, کہا اللہ نے, انی, بے شک میں, منزلہا, نازل کرنے والا ہوں اس کو. ہا کیا ہے؟ مائدہ, اسی لیے مؤنث ہے. علیکم, تم پر, فمن یکفر, تو جو کوئی کفر کرے گا, بعدو, اس کے بعد, منکم, تم میں سے, فانی, تو بے شک میں, اعذبہو, میں عذاب دوں گا اس کو, عذاباً, ایسا عذاب, لا اعذبہو, نہیں میں ویسا عذاب دوں گا اس کو, احدم, کسی ایک کو, من العالمین, جہان والوں میں سے. بس جی.